ทำคนเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวจะได้กำลังดีความสงบความวิเวกดีเครื่องเรามาศึกษาศึกษามาอบรมพอให้รู้แนวทางรู้วิธีการดำเนินการศึกษาทางจิตเรียกว่าจิตตะศึกษาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจใจเป็นประธานใจเป็นมหาเหตุมโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องวิธีการดังที่เราได้รับการอบรมวิธีการแล้วก็ทำเองวิธีทำแล้วก็นำไปปฏิบัติเอง ปฏิบัติเองเวลามีโอกาสเฉพาะจะเล่นการฝึกฝนกำลังของสติ พื้นฐานหรือว่าฐานของความเป็นธรรมจิตเป็นธรรมจิตสงบจิตตั้งมั่นแน่วแน่มันจึงจะตัดกระแสของสังขารสังขารเป็นตัวปรุงจิตตั้งเป็นตัวคิดจิตตะสังขารคิดแล้วก็ปรุงจิตตะสังขารจิตนึกคิดสังขารก็ปรุงแต่งนั่นแหละเหตุที่จะให้วุ่นวายเหตุปัจจัยให้วุ่นวายฝึกสติฝึกจิตตภาวนาอบรมสติตั้งสติกำหนดสติให้สติตั้งมั่น สติตั้งมั่นก็จะรู้เท่ารู้ทันสัญญาดูเท่าทันสังขารดูเท่าทันจิตตั้งนึกคิดสัญญาจำได้ไม้รูปสังขารปรุงแต่งดูเท่าทันมันจะสงบระงับสังขารก็สงบที่ใจสงบด้วยสติมั่นคงคำว่าสมาธิเป็นผลของสติเป็นผลของศีลคือความมีสติสมบูรณ์ ว่าศีลเป็นวินัยวินัยโยวินัยยะนำออกจากโทษนำออกจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคือสตินี่แหละศีลสังวรถ้าสติไม่ตั้งสติไม่ต่อเนื่องกันเป็นสายโซ่ถ้าขาดกระท่อนกระแท่นก็ไม่มีกำลังสติต่อเนื่องเป็นสายโซ่โซ่ลูกโซ่ที่มันเกาะกันเป็นสายโซ่จะนำไปผูกไปรัดอะไรก็ได้ถ้าขาดกระท่อนกระแท่นมันยังไม่มีพลังการทำสติให้ต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องเรียกว่าสติเรียกว่าสัมมาสติสติในองค์มรรคสติต่อเนื่องระลึกชอบระลึกชอบระลึกในงานที่จะรู้เท่าทันสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าทันขันธ์ 5ไม่หลงไม่หลงขันห้าดูขันห้าทางความเป็นจริงไปจากสติทุกสิ่งทุกอย่างงานแม่ภายนอกเรื่องภายนอกเราศึกษาวิชาความรู้เรื่องภายนอกเรื่องโลกเรื่องความเป็นไปของดินฟ้าอากาศภายนอกอาศัยสตินี่ต้องสติสมบูรณ์เหมือนกันสติเข้มแข็ง สมาธิตั้งมั่นเป็นวิธีฝึกให้มันต่อเนื่องเราจึงอาศัยตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สติมาวินัยโยสติเป็นวินัยสติเป็นตัวสกัดกั้นพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จากใครท่านก็กำหนดลมหายใจในข้างที่ยังทรงพระเยาว์พระบิดานำไปในพิธีแรกนาขวัญพระกุมารประทับนั่งที่ใต้ร่มว่าสมภูแล้วก็พวกผีเลี้ยงนางนมทั้งหลายถือโอกาสไปชมไปดูพิธีการแลกนาขวัญเหลือแต่พระกุมารอยู่ลำพังผู้เดียวมันได้กายวิเวกไม่มีใครมาห้อมร้อมไม่มีใครมาคุกคีตีมงองค์ท่านจึงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้แนวเข้าไปแต่ว่ายังชานให้เกิดคือความแน่วแน่ความเป็นกำลังแห่งสมาธินี่แหละสมาธิแห่งฌานการเพ่งอยู่สิ่งเดียวจึงเป็นพลังงานพลังของจิต จนสามารถยับยั้งสุริยะพระอาทิตย์มาให้โคจรโรคไม่หมุนโคจรหรือที่แม่จะโคจรไปแต่ละเงาต้นร่มไม่ว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ยังนั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้เหมือนกับตะวันยังเที่ยงอยู่ให้ตะวันคล้อยไปแล้วก็ตามนี่คือพลังพลังสมาธิเวลาจิตมันรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นพลังแห่งจิตที่เป็นหนึ่งมันถึงบางทีมันถึงไม่ได้ยินแต่มันแน่วแน่ลงไปเสียงอะไรต่ออะไรไม่ได้ยินอย่างเรานั่งเสียงรถเสียงลาอะไรวิ่งอยู่มันตัดสัมผัสเสียงเพราะจิตวิจัยความรู้ไม่ได้มาสัมปยุตรวมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวเองจึงไม่มีกลิ่นมีเสียงไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วมันแม่แต่หมูตีอย่างนี้ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บ กับเขาครับไม่ไม่ต่างเขาทานข้าวนิดนะครับผมภาษีไม่ออกก็กระถ่ายรูปนิดนึงครับผม ไม่เจ็บถ้าจิตอยู่ในสมาธิถ้ามันถอนมันก็จะรู้สึกเจ็บก็เหมือนกับเรานั่งนี่นะเมื่อมันรวมเข้าไปเป็นหนึ่งไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ชามันเป็นพลังที่สำคัญที่การฝึกการปฏิบัติก็จับเอาหลักพลังของสติจิตหัวใจความรู้สติจุดที่กำหนดหรือจุดหรือว่าคำบริกรรมสามอย่างกลมกลืนกันสติระลึกรู้ใจความรู้และจุดที่กำหนดรู้หรือคำบริกรรมเช่นอย่างกำหนดหายใจเข้าหายใจออกนับกำหนดนับไปเรื่อยๆทีแรกเรากำหนดหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทมันยังห่างกันอยู่ทีนี้เราก็กำหนดนับไปด้วยหนึ่งสองสามไปดังที่ได้อธิบายให้ฟังถ้ามันเผลอมันสงสัยมันเรียกว่ามันขาดความต่อเนื่องเอาใหม่ตั้งแต่หนึ่งไปใหม่บางทีสองครั้งสามครั้งมันไม่ถึงร้อยเลยหายแวบไปเอาไหมนับเริ่มมาใหม่จะหนึ่งมาใหม่หลายครั้งหลายคนต่อกันถึงร้อยได้ไม่สงสัยไม่ลังเลไม่มีวิจิกิจฉาในความแน่วในความรู้ความระลึก ฝึกซ้อมจนมันสำนิสำนานที่นี่ว่าเราสำนิสำนานแล้วไม่นับมันก็ไม่เป็นไรรูปรูปโทมก็ต่อเนื่องมันต่อเนื่องเป็นปัจจุบันปัจจุบันแต่ที่นี่เวลาเราไม่กำหนดเราไม่เข้าที่นั่งสมาธิหรือเราไม่ได้ปฏิฐานเดินจงกรมในที่เดินจงกรมเราเดินไปธุระกิจการงานอย่างอื่นก็ตั้งสติเหมือนอย่างเดิมกำหนดรูปของการเดินไปทำงานเดินช้าเดินเร็วกำหนดรูปนี่เรียกว่าฝึกฝนพลังแห่งสติให้ต่อเนื่องกันไปทุกเรียวเวลาขับรถมีสติอยู่มันเลยรู้กับการขับรถหรือทำงานขี่เขียนมันเลยรู้เรื่องขี่เขียนนั่นเป็นเป้าหมายมาสอนเขาเป็นอาจารย์สอนนะเป็นอาจารย์สอนสติก็จะแน่วอยู่กับการสอนนั่นแหละเรื่องอะไรขึ้นเรื่องอะไรจบลงด้วยเรื่องอะไรนี่เป็นการฝึกซ้อมสติอย่างเบื้องต้นอย่างเบื้องต้นที่เราอธิษฐานที่เราทำในเวลาเราว่าเวลาที่เราอธิษฐานเวลาว่าเราไหว้พระไหว้พระนมัสการพระรัตนตรัยโดยย่อหรือพิสดารเสร็จแล้วอธิษฐานเข้าที่นั่งหรืออธิษฐานเดินส่วนการตั้งสติการกำหนดสติใช้แบบเดียวกันเมื่อมันชำนิชำนาญต่อเนื่องกันก็เป็นฐานมั่นคงของจิตที่เคยกระเพื่อมต่อความโลภความโกรธต่อความฟุ้งซ่านลำคันมันจะแน่วแน่เป็นตัวของตัวเองฝึกไปเรื่อยๆเวลาฝึกพิเศษก็เรียกว่าเล่นความเพียรพิเศษเล่นความเพียรพิเศษเพื่อทดสอบเพื่อศึกษาให้รู้ในความจริงของขันธ์ห้าคือเวทนาสามให้รู้ความจริงของสัญญาความจำได้หมายรูปรูปความจริงของสังขารความนึกคิดปรุงแต่งรูปความจริงของวิญญาณอาการที่เข้าไปรับรูปกับเสียงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโผฏฐัพพะอาศัยวิญญาณธาตุยานในขันห้ารับรูปก็ส่งเข้าไปสัญญาจำสัญญาส่งไปสังขารปรุงนี่แหละเมื่อปรุงแล้วก็ฟุ้งเมื่อรูปต้นสายปลายเหตุทำหมดก็ออกจากใจกำหนดแล้วเข้าสู่ใจรูปที่ผู้รูปยาสังขารก็ระงับไปเวทนาก็ระงับไปทั้งความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นปกติของเขา ในหลักการปฏิบัติการสร้างสมาธิจิตหรือว่าจิตภาวนาสติใจผู้รู้กับคำบริกรรมหรือว่าเป้าหมายบางทีไม่ต้องไม่ได้บริกรรมมาจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดวงเดือนดวงดาวอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นอุบายเป็นเครื่องทำให้สมาธิแน่วแน่ได้พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาท่านง่วงเวลานั่งภาวนาท่านง่วงสงบพระพุทธเจ้ายังสอนให้เห็นหน้าขึ้นมองดวงดาวดวงจันทร์บนท้องฟ้าทำความตื่นรู้อยู่กับการเพ่งดูดวงดาวดวงจันทร์เนี่ยนั่นก็ทำให้สติรู้รู้ต่อเนื่องกันก็เป็นสมาธิความมั่นคงของใจได้พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาว่าเธอจงมองโลกเป็นของว่างหรือว่าจงพิจารณาจงกำหนดโลกเป็นของว่างเมื่อผู้เห็นโลกเป็นของว่างนักบุญลาย่อมตามไม่ทันความตายจะไม่มีเพราะไม่มีการเกิดไม่มีความตายการกำหนดโลกเป็นของว่างประกอบด้วยสติที่มั่นคงแล้วกำหนดรูปโลกคือโลกาสโลกดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรที่มันมีเป็นนั่นเป็นนี่เพราะออกจากจิตใจเนี่ยอยากใจไปสมมติอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้สมมติมันก็ไม่มีอะไรเรียกว่าว่างว่างจากบินฟ้าอากาศว่างจากสมมติมาว่างภายในใจว่างนอกมาว่างในโดยกำลังของสติสมาธิและปัญญาประชุมลงใจมันก็ไม่มีอะไรตัวไม่มีตนเป็นสภาวะแห่งความรู้ที่เฉยรู้นี่ไปรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้สัญญาสังขารวิญญาณสมมติกันไปตามมันจึงมีนั่นมีนี่เพิ่มเข้ามารวมเข้ามาที่ความรู้ว่าไม่มีอะไรมีสมมติมีบัญญัติเรียกว่าว่างภายในใจโลกว่างภายในใจว่างภายนอกว่างที่ไม่หลงสมมติว่างเพราะไม่มีสมมติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถึงไม่มีอะไรเมื่อมันว่างมันว่างนั่นเองถอนภพถอนชาติการเกิดอีกไม่มีความตายต่อไปก็ไม่มีอีกจึงว่ามัจจุราชตามไม่ทันนี่กำหนดเอาหลักการเจริญสมาธิให้ต่อเนื่องกันให้แน่วแน่แล้วก็ปัญญานั่นก็ยึดเอาหลักตายลักษณะ3นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการพิจารณาแยกแยะค้นคว้าเป็นเครื่องฝนปัญญาท่านว่าเป็นเครื่องรับเป็นหินรับปัญญากำหนดถึงความไม่เที่ยงของกายของจิตนี่แหละความไม่ใช่ตัวใช่ตนของกายของจิตความ ทนอยู่เป็นปกติของกายของจิตทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้ยากฝนปัญญาอยู่ในลักษณะสามความสุขความทุกข์อะไรก็ประมวลลงสู่ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาความดีความพอใจความโกรธความเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกิริยาการแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายมวลรวมลงตัวนิจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งหมดมันจะสิ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เพราะนั้นนำไปปฏิบัติทางอุบายที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี่มีถามหนึ่งเรียนถามอุบายแก้ง่วงค่ะถามทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วพอจิตจะรวมรู้สึกปวดหูทุกครั้งบางครั้งทนไม่ได้จนต้องลืมตาขึ้นมาอุบายแก้ง่วงที่พุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาให้ตั้งสติที่สูงถ้าเราหลับตาถ้าเราหลับตาเนี่ยให้ลืมตาไว้ให้ลืมตาไว้ทอดสายตาต่ำแต่ลืมไว้ให้บริกรรมเร็วๆถึงถ้ามันยังง่วงอยู่ท่านนั้นให้เอามือเนี่ยย้อนหูตัวเองดึงหูตัวเองทำความเคลื่อนไหวถ้าเอามือดึงหูมันยังง่วงอยู่ท่านให้ลุกเดินไม่ให้นั่งเปลี่ยนอิริยาบถลุกเดินลุกเดินมันยังง่วงอยู่ง่วงเดินมันก็ง่วงไม่ใช่ไม่ง่วงอาจารย์เคยตกทางเดินมุ่งกลมหลายท่านเดินมุ่งกลมชนต้นไม้ชนม่วงมันเงียบไปเลยบางทีเวลาเราอยู่ในชัชชิบรรพะไปนอนกลางคืนตอนกลางวันฉันเสร็จแล้วเดินมุ่งกลมซะก่อนเดินไปเดินมาเงียบไปเลยไม่ใช่ม่วงมันหายไปเลยเงียบไปเลยบางทีก็ยืนตกนะบางทีก็เซตกทางเดินกลมรู้สึกขึ้นกับเดินต่อท่านให้เดินกลมถ้าเดินยังง่วงอยู่ให้นอนภาวนานอนสิหาเสียยากกำหนดไว้ถ้ามันหลับรู้สึกขึ้นเลยรีบลุกยิ่งไม่ตอนนี้หน้ามองดูดาวมันเอาจริงๆบางจิตใจบางจริตนิสัยนะมันม่วงจริงๆนะมันครอบงำจริงๆเป็นนิสัยนะแบบเป็นนิสัยทินมิทะครอบงำอย่างนั้นมันต้องแก้กันแบบนั้นเอาเข้าจริงๆท่านก็ให้นอนตื่นขึ้นแล้วมันยังง่วงอยู่อีกทีนี้ก็เอาเลยไปเอาเงยหน้าดูดาวหาวิธีทำความรู้สึกให้มันต่อเนื่องกันแต่ก่อนเอาไม้ก็เอาไม้ห้อยไว้เอากดกลางกดด้ามกดยาวกดยานั่งแล้วก็ให้มันอยู่ใกล้ๆหน้าผากเราถ้ามันเผลอเคลิ้มเข้าไปสัมผัสมันก็รู้สึกอยู่เคลิ้มไปสัมผัสก็รู้สึกสุดท้ายสติของเราแน่วแน่มันก็ตื่นนี่ก็หายง่วง บางทีนั่งหันหน้าแสงต้นเสาเสาสลาเสาสลากลมๆสงบไปมันอยู่ห่างมันโรงแรมบางทีหน้าผากโนแรงของความสงบโรงแรมอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นหาอุบายเอาด้านกดใกล้ๆเพราะมันจะเยี่ยมมันก็สัมผัสรู้สึกตื่นที่สติแน่วไม่มีง่วงเอาง่วงหายไปนี่อุบายแค่ง่วงอีกอย่างท่านจึงให้ไปหานั่งภาวนาไปเดินดูกรมในที่กลัวที่กลัวไม่ง่วงที่กลัวอาศัยความกลัวเป็นเครื่องช่วยไอ้ผีเออที่ไหนว่าผีมันเหี้ยนๆดูๆไปจิตมันระวังให้ง่วงที่มีสัตว์ร้ายสมัยก่อนมีเสือมีอะไรได้ยินเสียงเสือเสียงช้างมันร้องจิตก็ตื่นนั่นน่ะวิธีแก้วิธีแก้ตอนเป็นผ้าขาวถ้าเขาเป็นสามเณรมันอยู่ในเชสิพันพระครูบาอาจารย์ท่านไม่พานอนพันพระนะมันง่วงบางทีก็เอาพริกเรานั่นแหละพริกจิ้มเกลือมันเผ็ดๆเอายาหมองทาเนี่ยสู้ไม่ไหวเอาไม่อยู่ทายาหมองแถวหน้าผากแถวคิ้วเราสู้ไม่ได้พี่เผ็ดๆผมแวะนี่อุบายมันต้องใช้เทคนิคแก้เองที่นี่เทคนิคของหลวงพ่อเทียนที่สอนเคลื่อนไหว14ท่านั่นแหละไม่ให้ง่วงให้ง่วงแต่ถ้ามันง่วงเขาจริงๆก็เอามาอยู่เหมือนกันแล้วก็หลับคายกมือเคลื่อนไหวไม่ยกไปอีกเพราะฉะนั้นอุบายช่วยก็ดังที่กล่าวมาคือช่วยให้สติมันกล้ามันต่อเนื่องกันที่ถ้าสติมันกล้าดึงความตื่นตลอดไม่ง่วงเรียกว่าข้ามนิวรณ์ที่ทิ้งนวินทะไปได้ด้วยสติกล้าด้วยสมาธิสติกล้าแล้วก็เป็นสมาธิอันนี้อย่าไปกำหนดเพราะมันจะรวมปวดหูปวดทีนี้ปวดก็ช่างมันอย่าเอาจิตไปอย่าเอาจิตไปกำหนดที่ปวดหูให้กำหนดรู้ที่ลมหายใจที่ลมหายใจหรือที่จุดอื่นในบางคนเนี่ยถ้ากำหนดตรงกลางหน้าอกมันจะปวดหัวใจเวลาจิตแน่วเข้าไปสติแน่วเข้าไปมันจะปวดจี๊หัวใจถ้าเป็นอย่างนั้นท่านให้เปลี่ยนท่านให้ไม่ให้กำหนดไม่ให้เพ่งไม่เอาจุดนั่นเป็นที่เพ่ง แต่ถ้ามันเป็นบ่อยๆพิสูจน์เพื่อจะให้มันรู้ความจริงปวดก็ช่างมันเลยเอากำหนดเพ่งมันผ่านไปเลยผ่านแต่กระจุยไปเลยความเจ็บความปวดถึงลงถึงฐานความแน่วแน่ได้ความเจ็บความปวดหายไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันคล้ายๆกับว่าจิตของเราจะรวมความสัมผัสสัมปยุตของอากาศของอะไรเนี่ยมันเป็นผลเหมือนกับเรานั่งเครื่องบินขึ้นไปที่สูงที่อากาศมัน มันเบาทำให้ปวดหูมันหนักอันนี้อากาศมันเบาจิตมันรวมไปมันลงละเอียดละเอียดลงละเอียดธาตุลมมันเดินละเอียดเข้าไปทำให้ประสาทส่วนหูมีปฏิกิริยาอย่างนั้นอย่าเอาใจไปจดจ่อที่มันปวดเวลาทำบุญที่มีคนเยอะๆแล้วแย่งกันใส่นั่นเป็นบุญญาละเอียดนี่มันเป็นกิริยาการแย่งแย่งกันทำบุญแย่งกันรับสิ่งของเรื่องบุญบุญญาบุญละเอียดละเอียดอยู่ที่ใจถ้าทำแล้วใจของเรามีปิติมีความเอิบอิ่มมีความเยือกเย็นมันไม่โกรธไม่โลภมันวางอุเบกขาด้วยปิติธรรมนั่นแหละบุญเยอะถ้าทำแล้วเกิดความโกรธความฟุ้งซ่านแล้วว่าของใจมันเป็นบุญยากการทำบุญเพราะฉะนั้นมันต้องดูที่ใจบุญน้อยบุญมากใจเยือกเย็นใจสงบใจผ่องใสนั่นก็เป็นบุญถ้าใจขุ่นมัวใจขุ่นมัวใจอยากใจโกรธมันเป็นบาปเหมือนนางปัญจปาปีปัญจปาปามีบาปปัญจวิวาห้ามีบาปห้าแห่งนางปัญจปาปาแต่ก่อนเป็นลูกสาวนายช่างหม้อโรงงานปั้นหม้อโรงงานปั้นหม้อดินหม้อด้วยดินหม้อดินนะก็จะต้องนวดดินให้ละเอียดในโรงงานเขามีดินที่นวดไว้ละเอียดพออยู่มาวันหนึ่งมีพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านประสงค์อยากจะได้ดินที่ไปฉาบกุฏิไปฉาบที่อยู่นั่นแหละทำเป็นถ้ำเป็นเนี่ยกันแดดกันฝนพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เลยตอนบ่ายท่านก็ถือบาตรคือจะเอาอะไรท่านจะใช้บาตรนะในตำนานพระปัจเจกพระอรหันต์แต่ก่อนท่านต้องการอะไรท่านก็ถือบาตรไปท่านต้องการดินเหนียวท่านก็ถือบาตรถือบาตรก็ไปยืนที่โรงงานปั้นหม้อที่ลูกสาวนายช่างหม้อเห็นก็เข้าใจว่าท่านต้องการดินเหนียวท่านต้องการดินเหนียวแล้วก็มีจิตคิดจะให้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าต้องการดินเหนียวแต่มันก็เกิดความไม่พอใจความวุ่นวายในใจเขาก็ไปปั้นเอาดินเหนียวพอจะหลวมบาตรท่านปั้นเดินมาด้วยความโกรธมาต้องมาทิ้งใส่ในบาตรท่านแต่ว่าให้ด้วยความโกรธนั่นแหละผลลูกสาวนายช่างหม้อเรามาเกิดด้วยผลบาปที่โกรธเป็นความไม่งามห้าอย่างผิวพรรณก็ไม่งามผิวพรรณก็ดำคร่ำลักษณะท่าทางบิดเบี้ยนปากเละอะไรไม่งามทั้งห้าประการแต่มีอเนกสงฆ์อยู่ว่าถ้าใครไปถูกต้องผิวกายของเขาจะมีความติดความสัมผัสเรียกว่าเป็นผู้มีผิวพรรณที่มีรสชาติเป็นนะรสชาติแห่งการสัมผัสถ้า ใครไปถูไปนี่ยึดตึงจิตใจให้หลงในการสัมผัสกับตัวของนามปัญจปาปาอยู่ต่อมาเป็นเด็กกำลังชนกำลังจะเป็นรุ่นสาวรุ่นพอดีเวลาค่ำมืดพระราชาเสด็จพระราชาปลอมตัวเสด็จดูสุขทุกข์ของชาวบ้านไปนางวิ่งเล่นเลยวิ่งไปชนพระราชาพระราชาได้สัมผัสเขาติดอกติดใจสุดท้ายต้องเอานางนี่ไปเป็นเข้ามาเฮสีเป็นนางพญานี่เรียกว่ามีอานิสงส์มีอานิสงส์ของการให้ดินเป็นทานแต่มีผลบาปเพราะให้ทานด้วยความโกรธในความเหมือนกันการทำบุญจะแย่งกันหรือไม่แย่งจะทำแล้วใจยิ้มแย้มแจ่มใสใจมีปิติเอิบอิ่มนั่นเป็นบุญมากใจหดหู่แล้วเป็นบาปเศรษฐีมีเศรษฐีในเมืองหนึ่งพระปฏิเจ้าท่านไปบิณฑบาตเหมือนกันตนเองเดินออกจากบ้านไปทำธุระนอกเมืองทั้งเดินเดินมาพบพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าท่านกำลังจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองก็มีความเลื่อมใสเลยนิมนต์ท่านว่านิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่บ้านตรงนั้นเถิดแล้วก็ผ่านไปท่านก็ไปตามเศรษฐีนิมนต์ไปถึงบ้านเศรษฐีภรรยาเศรษฐีจัดแจงขนมนมเนยธนียโภชนีหารอันปราณีตต่างๆใส่ลงไปในบาตรท่านเต็มบาตรยกถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับออกมาธรรมะก็มาเจอเศรษฐีที่นิมนต์มาเจอเศรษฐีก็ขอดูบาตรท่านได้อะไรบ้างท่านได้อะไรบ้างท่านเปิดบาตรดูพอเห็นอาหารได้เต็มในบาตรที่นี่จิตคิดเปลี่ยนอาหารเรานี่ถ้าเราให้แก่คนงานคนทำงานเราก็จะได้งานในการเป็นเครื่องตอบแทนแต่นี่เราให้แก่สมณะไม่ได้อะไรเสียปากเนี่ยจิตมันเปลี่ยนท่านถึงว่าบาปบุญมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันก็มันก็เป็นผลบาปเป็นผลบาปด้วย ที่เขามีอานิสงส์เศรษฐีคนนั้นต่อมาเขาก็มาเกิดก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยสมบัติอานิสงส์จากการให้ทานแต่ว่าผลบาปไม่ได้ใช้มีระบบหวงผลบาปหวงคิดตนีไม่เสียสละจะให้ใครตัวเองจะใช้หรือกลัวจะหมดจะใช้สงเคราะห์เพื่อนบ้านแอบตีพี่น้องทำบุญทำทานอะไรต่อไปก็ไม่ทำก็อยู่อย่างนั้นของที่มีก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายจนเองตายแล้วสมบัตินั้นก็เข้าเป็นของหลวงของแผ่นดินไปนี่เรียกว่าผลบาปมีทั้งบุญทั้งบาปสมบูรณ์มีอยู่เกิดมาแล้วเป็นเศรษฐีสมบัติทั้งหลายเต็มไปแต่ไม่ได้ใช้เวลาจะใช้จะบริโภคนั่นแหละกินอดๆอยากๆใช้ผ้าเก่าๆผ้าคาดๆเลยจะใช้ของใหม่กลัวมันจะหมดจะสิ้นจะเปลืองโทษของบาปมันรวมอยู่ที่จิตให้เข้าใจทางนั้น มีอะไรอีกไหมเกิดทิพย์มีอะไรไหมเรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์นะเรียนทั้งโลกมาเรียนทั้งธรรมเข้าใจอะไรไหมเรียนมาแต่เด็กๆนี่พอวัดเข้าว่ากับคุณพ่อเป็นลูกกันลูกพิษลูกแพ้มีคุณน้องคุณพ่อก็สนใจปฏิบัติธรรมคุณสมชายยุวนนท์คุณสมชายยุวนนท์เนี่ยท่านผู้มีมนต์หลวงพ่อมาเทศที่ศูนย์เอ็ดโซ่สมัยก่อนเขาทำอยู่ที่รูปที่ดีที่นั่นตอนนั้นคือบวชพระได้9 พรรษาสมชายพ่อเพื่อทิพย์นี่แหละนิมนต์ไปมีหลวงพ่อพุทธแล้วก็หลวงพ่อจำเนียนศิลาเสือโถทำเสือกระบี่สามองค์ไปฉันเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อพุทธตื่นปลุกรวบรวมธรรมะคือปฏิบัติธรรมะมานานก็ดีถือว่าคุณพ่อสมชายถือว่าเข้าใจในการทำบุญทำทานในการเจริญสติภาวนาเป็นไปตามหนทางแห่งอริยมรรคเข้าใจไม่มีหนทางใดที่จะเป็นหนทางตรงหนทางที่ว่าทางไม่ง่ายไม่มีง่ายๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสของมักง่ายอะไรไม่ง่ายต่างๆเป็นเรื่องของอาธรรมเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาใช่หนทางแห่งธรรมที่ตรงแน่ต่อความสำเร็จจากทุกข์ของคนจากทุกข์คนจากความทุกข์ยากลำบากคนจากบาปจากกรรมจากอกุศลก็เจริญนี่แหละทานศีลภาวนาง่ายดูง่ายทำง่ายว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาป5 อย่างในศีล5ในสิกขาบท5ท่านละได้ไหมพยายามละบาป5 อย่างถ้าละได้เป็นผู้ไม่มีบาปไม่มีบาปเหมือนกับภาชนะที่ใส่ของสกปรกล้างออกแล้วที่มันเป็นภาชนะว่างเลยนะบาปไม่มีเลยแต่บุญยังไม่มีเนี่ยต้องทำบุญมาทำบุญเอาโกยเอาบุญเข้าไปใส่ภาชนะนั้นคือภาชนะใจของเรากายใจของเราบุญคืออะไรบุญทานจิตใจให้ยินดีในการช่วยเหลือการเสียสละฐานะบารมีหรือจาคะเสียสละทานศีลก็มีความจงใจในการสังวรสํารวมเราละบาปได้ ละได้ด้วยความจงใจด้วยความสังวรสังรวมนี่เป็นการสร้างบุญเป็นศีลเนื้อละบาปได้ด้วยความสังวรด้วยความจงใจเป็นศีลเจร คือภาวนาภาวนาธรรมดาธรรมดาอันนี้ว่าทานศีลภาวนาเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เพราะว่าภาวนาเป็นการสำรวมจิตใจเมื่อให้เกิดความเศร้าหมองจึงว่าระลึกถึงคุณศีลที่เราละได้แล้วที่เราสังวรที่เรารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ศีล5ข้อนี่เด็ดขาดไม่มีด่างพร้อยไม่มีมลทินก็มีอานิสงส์เวลาเราระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลก็จะทำให้เกิดปิติเกิดความอิ่มเกิดความปิติเอิบอิ่มอย่างแรงถ้ามีสติข่มปิติลงได้พิจารณาอริยสัจ4ยานานิจังทุกขังอนัตตาจิตจะวางตัดกระแสของสมุทัยตัดกระแสของความหลงที่โมหะลงได้ก็ปล่อยวางมันรู้ธรรมขั้นสูงถึงอรหัตผลได้ด้วยอนิสงส์ของศีลนั่นแหละนี่ว่าทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา3อย่างให้กลมกลืนกันไปกลืนกันไปให้เป็นนิจศีลนิจทานเดี๋ยวให้เป็นนิสัยให้ทานเป็นนิจเป็นทานวัตรในวัตตะปฏิบัติวัตตะปฏิบัติในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นไม่ให้ขาดมันทำให้เราทำเป็นวัดถ้ามันขาดมันไม่เป็นวัตตะปฏิบัติกำหนดจิตกำหนดใจตั้งสติกำหนดรูปพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธเป็นประจำไม่ให้ขาดเช้าเย็นเอาเช้าเย็นเป็นบรรทัดฐานถ้าขาดเรียกว่าขาดวัดขาดวัตตปฏิบัตินอกจากนั้นนอกจากเช้าเย็นกำหนดไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปให้ทำบุญให้ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยการภาวนาลึกในอารมณ์ที่บริสุทธิ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ห่างไกลไม่เป็นของที่อยู่ไกลจากเราการปฏิบัติเราเนี่ยเป็นของที่อยู่กับตัวของเรามีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกับเรานี่แหละ3อย่างเนี่ยยึดประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยส่วนความมุ่งหมายที่สุดแห่งทุกพระนิพพานนั้นเราก็ตั้งไว้เพราะว่ามันเป็นที่สุดแห่งธรรมเป็นที่สุดแห่งวัฏสงสารเป็นที่สุดแห่งโลกแห่งธรรมทั้งโลกทั้งธรรมสิ้นสุดที่พระนิพพานนั้นตั้งไว้หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าตั้งไว้สูงสูงนั่นแหละตั้งเจตนาแล้วก็ปฏิบัติไปทานศีลภาวนาเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้อนิพพานก็ได้พรหมโลกไม่ได้พรหมโลกก็ได้สวรรค์ต่ำลงมาไม่ได้สวรรค์ก็ได้มนุษย์สมบัติก็ยังดีนั่นแหละไม่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์สมบัติระดับกลางระหว่างสุขติกับทุกขติมีมนุษย์สมบัติถ้าต่ำกว่ามนุษย์ลงไปสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกเรียกว่าขาดทุนชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่สูงขึ้นไปก็ไม่ถึงที่สุดไปได้ทั้งที่กล่าวถ้าได้ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานสิ้นสุดกัน ให้มุ่งในการปฏิบัติทำความดีทานศีลภาวนาเนี่ยแหละเป็นหลักเป็นวัตถะปฏิบัติไปเรื่อยความสุขในชั้นทานในชั้นศีลในชั้นภาวนาก็จะมีอานิสงส์คงคืนกันไปเรื่อยได้อีก มาตรงนั้นของการทำค่ะคือโยมที่อยู่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติที่นั่งแบบ3ชั่วโมงนะคะลองนั่งลองนอน4-5ครั้งแล้ว3ชั่วโมงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันมาชัดเจนว่าไอ้ตัวเวทนาตัวสติตัวเจ็บแต่โยมรู้สึกว่าช่วงนานคือวิญญาณที่จะพิจารณากายในการต้องพิจารณาเวทนาเวทนาสองตัวเองนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันนานเรื่องไหนมันจะถึง3ชั่วโมงสักทีแต่ว่าเวลาแยก3อันออกจากกันนะคะเวทนาคือเจ็บอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ยึดมันเป็นเราแต่ถามว่าเวทนาดับไปที่หนึ่งดับไปค่ะแล้วเวลาทำเสร็จบางทีมันก็สดชื่น ก็พิจารณาอย่างนั้นแหละพิจารณาอย่างที่ทำนั่นแหละ พิจารณาได้สั้นๆนะหรือมันก็พิจารณาจบแล้ว ตัวสตินี่ฝึกซ้อมตัวสตินี่ให้กล้าคือสติมันยังสั้นอยู่แล้วมันก็แวบเข้ามาพิจารณามันไม่ละเอียดมันมีแต่จะถอยเข้ามาหาเมื่อไรมันจะหายเก็บเมื่อไรมันจะถึง3ชั่วโมงมันมากังวลอยู่อย่างนี้เพราะว่าเราตั้ง3ชั่วโมงไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวสตินี่ให้จอกับการพิจารณาจอกับการพิจารณาอย่าให้มันมาสัมปยุตกับเวลานั่งอย่าให้มาสัมปยุตกับความเจ็บความปวดหรือถ้าจะเอาความเจ็บความปวดเป็นอารมณ์ก็ดูเลยรวมสติระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นของจิตในการที่จะรู้เอาจะไม่ตายปวดเอาอะไรมันปวดดูแค่นี้นี่แหละมันปวดอะไรมันเจ็บดูแต่ว่าสตินี่ให้มีกำลังคงไม่ให้ขยับขยื่นมันอยากจะขยับขยื่นก็ไม่ขยับขยื่นเอาตายจะตายก็ตายไม่รีบทำตายเลยก็ได้คือเอาเวทนาเอาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์เลยรู้พระพุทธเจ้าว่าทุกคนกำหนดรู้เลยความทุกข์เลยมันเจ็บมันปวดปวดไปถึงไหนมันเกิดมาเมื่อไรขนาดไหนมันก็เป็นการพิจารณาในเวทนาเป็นการใช้ปัญญาในเวทนาแต่ให้สติจ่อกับผู้รู้กับความรู้เอาความรู้นี่มันไม่เจ็บเลยแต่มันไปรู้ว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันไปสมมติมันไปสัมปยุตเอาลงตรงนี้เลยถ้ามันตายมันแตกพังไปเลยมันผ่านทุกขเวทนาหายทุกขเวทนาผ่านไปมีแต่สุขเวทนาสบายไม่ใช่ว่าจะให้มันดับไปหรอกอย่าไปปลูกว่าโอ้ยอยากให้เวทนาดับมันเกิดเองมันดับเองมันไม่ได้ดับไม่ได้เกิดตามความอยากความปรุงเพราะฉะนั้นว่ากำหนดรู้ให้แน่วลงไปดูตัวสติเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกให้ขยับขยื่นเอาตายเป็นตายเลยตายอย่างเดียวให้สติกล้านะสติเนี่ยมันแน่วตัวนี้แหละถ้าสติไม่กล้ามันก็จะถอนมา โอ้หยุดเออเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไว้อีกนะเราเชื่อมันถอนตามซะแพ้ไม่รู้ที่สุดของมันได้ที่สุดของมันอยู่ที่จิตปล่อยวางมันมันไม่สัมปยุตเวทนาแล้วก็ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นความสุขความสบายทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเฉยๆก็ดีมันเป็นธรรมชาติจะเกิดดับดับเป็นธรรมชาติของเขามันไม่เป็นไปตามความอยากก็ให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ให้มันผ่านได้มันกำลังสติกำลังสมาธิของเรามันบ้าทีนี้มันจึงรู้หลบรู้หลีกกันได้เวลาเหนื่อยความเจ็บความนั่นเวทนาในเวลาจะตายนะบางคนมีวิบากเสวยแต่บางคนไม่มีวิบากนอนหลับไปเลยมันก็ไม่อันนี้ท่านเรียกว่าไม่มีวิบากแห่งทุกขเวทนาว่าความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราจะรู้การหลบการหลีกได้เมื่อเราฝึกซ้อมอุบายให้เข้มแข็งได้นะมีสติกล้าและสติกล้าสมาธิแน่วแน่ปัญญารอบรักษาปัญญารักษาสติปัญญารักรอบรักษาสมาธิมันอยู่ด้วยกันเนี่ยที่นี่ถ้าเราสู้เราฝึกผ่านไปเรื่อยๆสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยแหละนั่งสามชั่วโมงถ้ารู้สึกสี่ชั่วโมงรู้สึกทุกขเวทนาเจ็บปวดเกิดขึ้นได้สี่ชั่วโมงไม่ต้องมีนาฬิการู้แล้วฝึกสามชั่วโมงถึงจะมีทุกขเวทนา3ชั่วโมงที่นี่ก็ฝึกไปสู้ไปเอามันนั่งตลอดคืนจะได้หรือไม่ได้คืออันนี้ต้องฝึกไปฝึกไปเรื่อยเวลาจะหักหอมก็หักเพื่อทดสอบเดินทั้งคืนเดินไม่หยุดยืนทั้งคืนไม่เปลี่ยนเรียบยืนภาวนานอนทั้งคืนไม่เปลี่ยนเรียบฝึกในท่านอนก็ได้แล้วก็นอนสบายเขาไม่กระดุกกระดิกขยับขยื่นเหมือนกันนะไม่ถึงชั่วโมงหรอกทุกขเวทนาเกิด หลวงพ่อเจ้าคะเวลาเราที่ไปดูเวทนาเยอะๆเราเหมือนเราที่ช่องเลยพอเราเหนื่อยแล้วเราหลบเ ข้า ไป ด ู กับ ร ู้ ที ่ ร ู้อัน ถ ู ก ไห ม คะมันจะไม่รู้ความจริงถ้าหลบนะคือสู้กันว่ากำลังของใครจะชนะเหมือนนักมวยหรอเขาต่อยกันใครจะแพ้ใครจะชนะท่านจึงให้สู้ท่านจึงไม่ให้หลบทุกข์ พอเราเหน ื่อ ยแล้วเราหลบไปเรารู้สึกว่าเราแพ้แล้วไม่ท้า ทายอะไรเลยทีนี้เมื่อเราสู้มันรู้เรื่องแล้วทีหลังเราก็ใช้อย่างนั้นแหละจะหลบก็จะพักมันก็วางกันได้แต่ว่าจะให้มันหายไม่ใช่ว่าผ่านได้เรื่อยทีหลังมั่งไม่มีทุกข์ไม่มีเก็บไม่ใช่เพราะของเหล่านี้มันเป็นขันธ์ห้ามันเกิดดับได้เหมือนกันเราจะกำหนดก็นั่นแหละคือมันวางมันต้องพอทุกข์เกิดขึ้นไม่ไปจดจ่อกับทุกขเวทนานั้นเพ่งอยู่ในการลื้อกายมั่งกายอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็กำหนดลงสู่ผู้รู้เฉยๆเดี๋ยวมันลงเป็น อัปปนาสมาธิหรือเป็นอุปจารสมาธิทุกข์มันก็หายไปนี่แหละเวลาเจ็บเวลาป่วยนะท่านจะใช่โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจะไม่ไปจับไปจ่ออยู่กับที่เป็นโรคเป็นภัยจ่อเขาอยู่ใจท่านจึงว่าให้รักษาใจเวลาเราเจ็บเราป่วยร่างกายนี่มอบให้หมอแต่ใจรักษาเองมีสติมีปัญญาต้องรู้รอบจิตของตัวเองอยู่นั่นนะเดี๋ยวรักษาเองทุกข์มันก็พอวางไปทุกขเวทนาใช้ได้ทำอะไรก็ได้มีอะไรอีกไหมสี่โมงพี่ทำอะไร ก็ที่เรียนว่าการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนมาทำงานแล้วก็ถึงเวลานอนรู้สติคือสติอยู่กับการรู้กายรู้ใจตลอดเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้นี่เทียบเท่ากับการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม หรือเปล่าเทียบเท่าคือมันเป็นสายทางมันเป็นมรรคอะไรมันเป็นมรรคเป็นข้อการดำเนินที่ถูกต้อง บางทีผมอาจจะไม่มีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมแต่จะใช้ความรู้สึกตัวตลอดเวลาเพราะไม่มีสติในการรู้ตัวว่ากายใจทำอะไรแต่จะไม่พยายามไปบังคับกายก็จะไม่พยายามบังคับใจจะรู้ว่าเราไปคิดอันนั้นเราไปคิดอันนี้เราคิดอันนี้อยู่มันไม่ดีหรือว่าคิดในสิ่งอะไรก็แล้วแต่คือจะรู้กำหนดรู้อยู่ที่ความคิดแล้วก็กายในกายในใจของเราแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิมากไม่ทราบว่าตรงนี้คือปฏิบัติ สมาคำว่าสมาธิคือสติกับจิตกลมกลืนกันไม่พังเผยจากกันนั่นแหละอันเดียวสมาธิแต่ว่าเรามานั่งเป็นการนั่งทำสมาธิยืนทำสมาธิเดินทำสมาธินอนทำสมาธินี่เรามาเอาเรื่องของใจมาสัมผัสกับกายแต่คำว่าสมาธิที่แท้จริงหรือความเพียรที่แท้จริงคือสติกับจิตนั้นรู้ทันกันไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นแหละเรารู้ที่เมื่อรู้ความคิดว่ามันคิดอะไรให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องอกุศลเราก็ทวนกระแสแล้วก็ทวนกระแสคือไม่ตามมันไม่ให้มันไปตามคิดตามปรุงทวนกระแสกลับมาสู่สิ่งที่เป็นกุศลรู้แล้วก็รู้แล้วก็ประหารในความเพียร4อย่างในความเพียร4อย่างเพียรละก็ประหารนะประทานเพียรละเพียรละบาปเพียรละอกุศลละสิ่งที่ไม่ดีทั้งภายนอกภายในภายนอกทางกายทางวาจาภายในก็เรื่องความนึกคิดของใจประหารนะประทานเพียรละคือประหารบาปอกุศลภาวนาประทานเพียรทำความดีหรือยังกุศลให้เกิดทางกายวาจาและใจเนี่ยสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อเพียรให้มีบุญมีความดีเกิดคือรักษาก็หมายถึงปฏิบัติในจิตที่มันเป็นกุศลหรือว่าหนทางที่ให้เกิดกุศลก็อย่างว่าเราภาวนาเรารู้จิตของเราไป ป็นอกุศลกระทวนกระแสนี่ท่านเรียกว่าเพียรรักษารักษาสติให้ต่อเนื่องกันไม่ทอดทุระรักษาความเพียรไม่ทอดถอยท่านเรียกว่าเพียรรักษารักษาความดีไว้น้ำเกลือรักษาความเค็มอันนี้ก็ถูกต้องแล้วที่นี่เมื่อเราทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเวลาเรามีเวลาแล้วมีเวลากลับมาบ้านแต่เราจะนอนเนี่ยเวลาแล้วก็เข้าที่กำหนดมันก็เป็นไปได้ง่ายไปได้ง่ายเปรียบเหมือนกันกับว่าคนเลี้ยงโคมันเลี้ยงโคถ้าจดจ่อรู้ว่าโคมันไปตรงไหนตรงไหนลู่มันทีนี้ถึงเวลาเราจะเอาโคเข้าคอกแล้วก็เดินไปก็ไปจับมันตรงนั้นได้เลยถ้าไม่ดูปล่อยมันเข้าป่าไปเลยลู่มันไปที่ไหนเวลาจะไปเอาตัวมันก็ไปตามรอยกลัวจะเจอเสียเวลาดีไม่ดีไม่เจอเลยนี่ก็เหมือนกันปฏิบัติสติสมาธิปัญญามันเป็นที่เป็นหลักสำคัญมันเป็นเรื่องของใจประชุมรวมลงที่ใจที่ฝึกนั่งคือให้มันชำนาญในอิริยาบถนั่งนั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เลยเรียกว่าให้มีความเพียรในเรียบทั้งสี่ได้นั่นจะเป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมปฏิบัติอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้ว อีกคำถามครับท่านครับคือว่าในขณะที่เราทำงานเราจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงได้บ้างครับเพราะว่าในขณะที่ทำงานเช่นสอนหนังสือหรือว่าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องเอาจิตใจเราไปมุ่งไปที่การสอนหรือการทำงานตรงนั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะเราสามารถจะปฏิบัติในช่วงเวลานั้นได ้คือตัวสติที่มันระลึกนั่นแหละคือไม่ได้สอนลอยๆแต่สอนด้วยความรู้สึกด้วยความด้วยการกำหนดว่าในสิ่งนี้เราสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังมีความเข้าอกเข้าใจนี่ก็ใช่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยถ้าแบบสอนลอยๆคือสอนเพียงแต่ว่าสอนไปตามเวลาเขาให้สอนให้จบๆไปนั่นขาดสติขาดสมาธิขาดธรรมเข้าไปเป็นเพื่อนสอนเพื่อนกำกับถ้ามีธรรมะเป็นเพื่อนกำกับก่อนก็สอนก็สอนได้ดีได้ประโยชน์ได้เห็นได้ผลนี่มันจะทำงานควบคู่กันไปก็ผิดพลาดก็จะมีน้อยอย่างพวกหมอผ่าตัดที่ผ่าตัดมันต้องใช้สติปัญญาอะไรมันต้องจองกันอยู่นั่นเรียกว่าใช้ธรรมะในการทำงานกับการผ่าตัดที่ถ้าเผลอก็ไปล้มลืมเย็บกันไกลเย็บอะไรไว้นะห้องคนเนี่ยผ่าธรรมะใช่กับการทำงานใช้ธรรมะกับการทำงานจะมีความผิดพลาดน้อยจะมีความทุกข์น้อยถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันขาดสติสมาธิปัญญาศรัทธาในการทำงานมันจะเป็นทุกข์หรือทำก็ทำไปเลยความเป็นทุกข์คือไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำเขาก็จะไม่ให้เงินเดือนไม่ให้ค่าตอบแทนไม่สำเร็จขาดเวลาเลยเรียกว่าขาดธรรมะ โดยความมีธรรมะเพื่อให้ได้ประโยชน์ในสิ่งที่ทำนั่นเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์